ที่เห็นว่าทอดประกายดังดวงดาวที่แท้มันคือความลวงจากดวงไฟแผ่นฟ้าในเมืองแห่งฝันยิ่งย้ำให้ฉันยิ่งเหงาจับใจโอ้อยากพบดวงดาวจริงๆที่เต็มฟ้าเหนื่อยล้ากับความเป็นจริงที่โหดร้ายไขว่คว้าจนเกินกว่าฝันแต่ฉันก็ยังไม่ได้อะไรคิดถึงไออุ่นคิดถึงกลิ่นดินตรงที่ฉันนั้นพลัดพรากมาไกลคิดถึงอ้อมกอดของเธอคนนั้นคนที่รู้ว่าฉันทำเพื่อใครร้อนแรงมาเนิ่นนานคิดถึงแทบขาดใจบางนี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ไกลแสนไกลความผูกพันความห่วงใยนานเท่าไรรู้ไหมฉันยังจดจำรู้ไหมฉันยังไม่ลืมตรงนี้ยังมืดมนยังเหน็บหนาวเหงาการมีคนเป็นล้านก็เท่านั้นในเมืองที่มีผู้คนมากมายยิ่งเหงาในใจเท่าไรยิ่งคิดถึงเธอชีวิตคนเราทำไมต้องแข่งขันรอยยิ้มคนเราทำไมไม่จริงใจแต่ฉันจะต้องอดทนและฉันก็ยังต้องสู้ต่อไปคิดถึงไออุ่นคิดถึงกลิ่นดินตรงที่ฉันนั้นพลัดพรากมาไกลคิดถึงอ้อมกอดของเธอคนนั้นคนที่รู้ว่าฉันทำเพื่อใครร้อนแรงมาเนิ่นนานถึงแทบขาดใจบ้านนี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ไกลแสนไกลความผูกพันความห่วงใยนานเท่าไรรู้ไหมฉันยังจดจำรู้ไหมฉันยังไม่ลืมตรงนี้ยังมืดมนยังเหน็บหนาวเหงาเหลือเกินมีคนเป็นล้านก็เท่านั้นในเมืองที่มีผู้คนมากมายเหงาในใจเท่าไรยังคิดถึงเธอ ฉันทำเพื่อใครร้อนแรงมาเนิ่นนานคิดถึงแทบขาดใจบ้านนี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ไกลแสนไกลความผูกพันความห่วงใยนานเท่าไรรู้ไหมฉันยังจดจำรู้ไหมฉันยังไม่ลืมตรงนี้มันยังมืดมนยังเหน็บหนาวเหงาการมีคนเป็นล้านก็เท่านั้นในเมืองที่มีผู้คนมากมายยิ่งเหงาในใจเท่าไรยิ่งคิดถึงเธอ oh yeah oh yeah เป็นอย่างไรเมื่ออยู่ไกลแสนไกลความผูกพันความห่วงใยนานเท่าไรรู้ไหมฉันยังจดจำรู้ไหมฉันยังไม่ลืมตรงนี้ยังมืดมนยังเหน็บหนาวเหงาเหลือเกินมี คนเป็นล้านก็เท่านั้นในเมืองที่มีผู้คนมากมาย